ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। 14वां भाग, भूकंपों का अध्ययन कौन करता है। सिस्मोलॉजिस्ट नाम के वैज्ञानिक, वे दुनिया भर में 4000 से भी अधिक स्टेशनों पर काम करते हैं। यह स्टेशन कंप्यूटर और सैटेलाइट के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। कई स्टेशनों के सिस्मोलॉजिस्ट आपस में मिलाकर सिस्मोग्राफों की जानकारी के जरिए भूकंप के एपिसेंटर का पता लगाते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट भूकंप की शक्ति को मापने के लिए कई मापदंडों का उपयोग करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रिक्टर स्केल। यह नाम चार्ल्स एफ रिक्टर नाम के सिस्मोलॉजिस्ट के ऊपर पड़ा है। 1935 में उन्होंने इस स्केल का ईजाद किया था। नंबर एक के भूकंप को आप सिस्मोग्राफ पर देख सकते हैं, परंतु उसे महसूस नहीं कर सकते। रिक्टर स्केल पर नंबर पाँच का भूकंप किसी एटम बम जितना ही शक्तिशाली होगा। नंबर आठ से ऊपर का कोई भी भूकंप पूरी तरह विध्वंसकारी होगा और उसमें बहुत सी जानें जाएंगी। आज तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है जिसके बारे में हमें जानकारी है, वह 9.5 नंबर का था। भूकंप द्वारा की गई तबाही को हम कैसे माप सकते हैं। मिरकेली स्केल द्वारा, इसको जुसेपी मिरकेली ने 1902 में बनाया था। इसमें भूकंप द्वारा लोगों और उनके मालमत्ता को पहुंचाई हानि को रोमन अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर एक बहुत कमज़ोर होता है, उसे देखा और महसूस नहीं किया जा सकता है, परंतु उपकरणों पर उसे देखा जा सकता है। नंबर पाँच की शक्ति से गिलास में से पानी बाहर छलकने लगता है, छोटी चीज़ें गिर पड़ती हैं और दरवाजे झटके के साथ खुल जाते हैं। नंबर 12 सबसे अधिक तीव्र होता है और इसके प्रकोप से इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन हिलने लगती है जिससे कि लोग उसे देख सकें और चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। किसी भयानक भूकंप से एकदम पहले और बाद में क्या होता है। मुख्य झटके से पहले भूकंप के कुछ छोटे झटके आते हैं। यह झटके कमज़ोर होते हैं और प्रमुख भूकंप के पहले आते हैं। ये पहले झटके प्लेटों के खिसकने और उनसे ज़मीन कांपने के कारण पैदा होते हैं। उसके बाद ही पूरे बल के साथ भूकंप का प्रमुख झटका प्रहार करता है। मुख्य झटके के बाद भी कुछ छोटे झटके आते हैं। छोटे झटके तब तक आते रहते हैं जब तक भूकंप को पैदा करने वाला पूरा दबाव और खिंचाव खत्म नहीं हो जाता। कभी कभी मुख्य झटके से प्लेट के अन्य हिस्सों में नया दबाव और खिंचाव भी पैदा हो सकता है और उससे और झटके पैदा हो सकते हैं। जितना ही शक्तिशाली भूकंप होगा उसके बाद उतने ही अधिक छोटे झटके आएंगे।